No to mamy wakacje. Przynajmniej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo już słyszę uszyma wyobraźni wszystkich słuchaczy, którzy będą twierdzić, że oni to wcale nie mają wakacji, a doktor Wilczur to i tak ma dobrze, bo pracuje tylko 2 godziny w tygodniu, a oni co najmniej 8 godzin przez 5 dni. No dobrze, niech słuchacze w to wierzą w takim razie. A w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola oczywiście wakacje, same wakacyjne zestawy, taki drobny przegląd tego roku szkolnego i akademickiego, chociaż nie do końca. No i oczywiście mamy wakacyjny leitmotiv, zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Oczywiście nie ma żadnych nowości, same starości, a największa starość, dr Wilczur. Żartowałem oczywiście, a w takim krotochwilnym, wakacyjnym nastroju sobie dzisiaj nadajemy, bo gdyby były nowości, to oczywiście słuchacze by to wszystko przegapili na tych swoich 2-miesięcznych albo jeszcze dłuższych, bo na przykład tacy studenci w wakacjach. A przecież jest to audycja głównie dla studentów, emerytów, rencistów, bezrobotnych i wariatów. No bo kto mógłby załapać się na audycję ze środy na czwartek od 2 do 4 nad ranem. Na żywo oczywiście, bo oczywiście mamy sposoby, żeby to omijać. Można sobie odsłuchiwać audycję ze strony i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy ten duch gdzieś ulatuje, kiedy nie słuchamy na żywo, a kiedy dr Wilczur na żywo nie prowadzi. No ale wracając do leitmotivu, bo przecież jakiś porządek tutaj musi być w tej strefie. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki, no to zrobimy sobie taki mały przegląd tych wszystkich dziwnych języków, które pojawiły się głównie w ostatnim roku szkolnym i akademickim, no a w poprzednich latach to już ho, ho, ho. Zaczęliśmy, no już słyszę uszyma wyobraźni słuchaczy, którzy twierdzą, że jaki to dziwny język, doktorze Wilczurze, no bez przesady, estoński ma być dziwnym językiem. No to oczywiście ja zadam pytanie, a kiedy ostatni raz słyszeliście jakiś rock'n'roll po estońsku i coś w ogóle po estońsku? No i okaże się, że wcale. Więc to chyba zaliczamy język estoński do dziwnych języków. Niektórzy mogliby na przykład twierdzić, że w Estonii mówi się po rosyjsku, a to duży, duży błąd. Dobra, to w takim razie estoński mamy z głowy. Niczego nie będę dzisiaj tłumaczył, ponieważ są wakacje. Być może następny język bardziej przypadnie słuchaczom do gustu jako dziwny. Zwie on się indonezyjski. No i tutaj nie ma specjalnie dużo kombinowania, gdzie mówi się językiem indonezyjskim. No wiadomo, w Indonezji. Zespół Seringai. We'll be right back. to język indonezyjski mamy z głowy. W takim razie niektórzy dowiedzieli się, że jest taki język, no ale bez przesady. Doktorze Wilczurze, tylko ty siedzisz w tym radiu, w tej swojej budzie i nie wiesz, że ludzie podróżują do dalekich krajów. Na pewno już wszyscy byli w Indonezji, wszyscy już byli w Estonii. To poprzedni, tak zwany dziwny język dzisiaj, no bo przecież gramy, no staramy się realizować dzisiejszy wakacyjny, ale może troszeczkę taki głupiutki leitmotiv, zgrzyty, krzyki, dziwne języki, ponieważ dzisiaj w XXI wieku żaden język nie jest dziwny. Już słyszę uszyma wyobraźni, jak słuchacze tłumaczą doktorowi: doktorze, byliśmy, widzieliśmy, słyszeliśmy. Dla nas to nic dziwnego. Teraz świat stał się jedną wielką wioską i wszystko już znamy, widzieliśmy. Więc nawet język indonezyjski nas nie zdziwi. No dobrze, a kiedy raz ostatni słyszeliście jakiegoś rock'n'rolla po indonezyjsku? No, proszę bardzo, odpowiedzcie doktorowi Wilczurowi na strefa@polskieradio.pl. To jest kontakt z audycją. Można dialogować, można się wywnętrzać. Oczywiście najlepiej ponadczasowo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. A tak, jak będziemy mieli coś uniwersalnego, transcendentnego, eschatologicznego, zawsze to się da przeczytać. A doktor Wilczur, no jako dłużnik społeczeństwa, którego tak pięknie, za darmo wykształciło na lingwistę stosowanego, będzie edukował lingwistycznie. Niestety, na to nie ma rady. Dopóki tutaj wartkim strumieniem nie będą spływać listele: doktorze, spłaciłeś już dług, nie chcemy więcej być edukowani lingwistycznie. No ale jak na razie nie spływają. Wspomniałem, że można dialogować ze strefą. Dzisiaj, co prawda, wśród dziwnych języków nie będzie języka baskijskiego, zwanego euskarą. Mimo że kraj Basków to głównie Hiszpania, to baskijski jest kompletnie inny od hiszpańskiego. I żartowałem sobie ostatnio, że dlatego Hiszpanie z innych części Hiszpanii i Hiszpanie z kraju Basków nie potrafią się ze sobą dogadać. Dodek ma inne zdanie, a nawet propozycje. W mojej pracy przez ostatnie 3 miesiące mieliśmy praktykantów z wymiany. Jeden z nich był Baskiem, drugi z nich był Hiszpanem. Wyglądało na to, że dosyć dobrze się dogadywali. Może to jest odpowiedź. Skłócone nacje wysyłać na wakacje do Polski. No właśnie, tylko ten język. Polska to jest trudna języka. No a poza tym przypomniał mi się stary dowcip. Nie wiem, czy opowiadać, no ale są wakacje. Opowiem. Był sobie konkurs, no powiedzmy, że we Francji, albo w Niemczech, w Norwegii, niech tak zostanie. I sędzia ogłasza: druga nagroda, 2 tygodnie w Polsce. Pierwsza nagroda, 1 tydzień w Polsce. strefa@polskieradio.pl. No ale wracajmy w takim razie do naszego leitmotivu. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki. To będzie język mongolski. Oh, Od razu może zacznę od nazwy zespołu Violon Barbare. To co prawda nie jest po mongolsku, ale przynajmniej śpiewali po mongolsku. Dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i oczywiście już słyszę uszyma wyobraźni, jak słuchacze odpowiadają doktorowi Wilczurowi: mongolski? Dziwny język? 3 razy byliśmy w Mongolii. To prawie jak nasz ojczysty. Tak mogą niektórzy słuchacze powiedzieć. Tylko doktor Wilczur w tej swojej budzie tkwi i uważa, że wszystkie języki są egzotyczne, dziwne i niecodzienne. Ponieważ dzisiaj pierwsze wydanie wakacyjne audycji z wakacyjnym leitmotivem oczywiście, to doktor Wilczur może się nie przemęczać czasami i na przykład nie podać nazwy zespołu, ale przecież te wszystkie zespoły, grupy, formacje powinny być świetnie znane strefowiczom. Gdyby z jakichś powodów nie były, zawsze można się odwołać do skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam sobie sprawdzić po emisji, co było grane w strefie, jeśli ktoś chciałby złowić sobie muzyczną rybę w sieci, rybę, która pływała sobie po szerokich wodach strefy. No i oczywiście można się kontaktować, no ale wiadomo, dziś pisane, za tydzień odczytane, albo nie wiadomo kiedy, bo taki tryb produkcyjny audycji. Oddajmy w takim razie głos naszemu kronikarzowi strefowemu, który to no musi słuchać każdego wydania i wszystko tam sobie w kajetach notować. To, żeby strefa była skatalogowana i gdyby tylko ktoś chciał się więcej dowiedzieć o audycji, może jak w dym walić do naszego kronikarza strefowego, siwego, który donosi. Melduje, że ostatnia czerwcowa strefa pieczołowicie odsłuchana, podsumowana i skronikowana. Cieszy mnie bardzo, że lipiec też będzie strefowy i oczywiście, żeby redaktor miał trochę odpoczynku, to z radością w sezonie ogórkowym Wilczura wesprę i pomogę, tak żeby redaktor pracując odpoczywał. I już słyszę ten gromki śmiech innych słuchaczy, tak jakby na co dzień, na co dzień, dobre sformułowanie, na co tydzień, tak jakby na co tydzień redaktor nie pracował odpoczywając. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, no nie wiadomo kiedy to pójdzie. To w ramach naszego leitmotivu, czyli zgrzyty, krzyki, dziwne języki, to będzie po grenlandzku. We'll be right back. Tylko w strefie, można by powiedzieć, że każdy wilczur swój ogon chwali, tylko w strefie rock'n'roll po grenlandzku. I to w ostatnim roku szkolnym i akademickim. A gdyby tak wziąć pod uwagę te wszystkie lata, kiedy strefa była w eterze, mogłoby się okazać, że ze 100 języków, bez kozery powiem, mogło być odtworzonych w strefie. Zresztą, jeżeli ktoś wejdzie na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, to zobaczy nie tylko listę utworów i wykonawców z każdej audycji, ale także coś, co nazwałem bardzo ironicznie i sarkastycznie dobre strony strefy, bo jak wiadomo nie ma żadnych dobrych stron tej audycji. No w każdym razie jest tam zakładka na językach, gdzie nasz kronikarz strefowy Siwy zrobił takie zestawienie wszystkich języków, jakie kiedykolwiek były słyszane w strefie. I język grenlandzki z ostatniego zestawu muzycznego też tam figuruje. Tak, dla niektórych może być to odkrycie, szok, niedowierzanie, że na Grenlandii też grają rock'n'rolla i to po grenlandzku. No ale już słyszę uszyma wyobraźni te argumenty innych słuchaczy, że byliśmy na Grenlandii, widzieliśmy, słyszeliśmy, obcowaliśmy z językiem grenlandzkim. Nie zadziwisz nas, doktorze. No dobrze, to język grenlandzki. Odhaczamy zespół Sissy Sock. Również dzisiaj mogę niewiele mówić o muzyce, o wykonawcach, bo oczywiście wszyscy oni powinni być świetnie znani słuchaczom strefy. Odsyłam na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. No a oczywiście słuchacze zawsze mają głos w audycji. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Donosi Basia, która ostatnio słynie z tego, że zatyka, korkuje, blokuje naszą skrzynkę listelową wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Gdyby ktoś na przykład nie mógł się dobić do naszej skrzynki, no to już ma odpowiedź. Ale Basia raczej pomija ten wątek, woli skupić się na innych. I tutaj łaje doktora Wilczura. W ostatniej audycji nie przeczytał pan nic od kronikarza strefowego, siwego, a przecież na pewno coś pisał, bo nawet do mnie pisał. A to nieładnie nie odpowiadać siwemu. Siwy to najsłuchacz. A kto jest najsłuchaczką? Zostawiam to panu. Mam nadzieję, że zna pan prawidłową odpowiedź. No, mogę się tylko domyślać, że najsłuchaczką może być na przykład Ania, która no bardzo się poświęca słuchając strefy i donosi: doktorze, przesłuchaliśmy dziś z moim kotem Szarlem całą strefę i nie odsłuchiwaliśmy, tylko słuchaliśmy na żywo. Za oknem już świtało, a ja za 2,5 godziny wstaję do pracy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No to już wszyscy wiedzą, kto jest najsłuchaczem i najsłuchaczką. A my tymczasem, no nudno bo nudno, ale wracamy do naszego leitmotivu. Zgrzyty, krzyki, dziwne języki i to będzie język asturyjski. Yo quisiera es nalar como un pájaro y llegar hasta Marte, y desde el altor, entre nubes muy suaves, caer en estos mares. Y allí gotear solos en nuestro amor, Mella. żyjąca, żyje. Kusilada si virgen escabía. Qué linda se acordar de aquí. Descansos, cochilando y todo, desde yo hasta cantar. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los zapatos sin las zapatillas y nada? Estaba en Loza, lo que llaman Loza. Allí nací yo. Język asturyjski odhaczamy w takim razie. Nie dziwią się słuchacze, bo słuchacze już teraz się nie dziwią właściwie niczemu. Wszędzie byli, wszystko widzieli, wszystko słyszeli, tylko dla doktora Wilczura niektóre języki, a właściwie większość z nich są dziwne, bo nigdzie nie był, nic nie widział, nic nie słyszał, tylko siedzi jak ten świstak i wyjmuje płyty z odtwarzacza i wkłada następne. I myśli, że asturyjski to dla innych ludzi bardzo dziwny język. No ale niestety, jako wielki dłużnik społeczeństwa, które wykształciło mnie za darmo tak wspaniale na lingwistę stosowanego, no muszę spłacać swój dług wobec społeczeństwa i informować, że jest taki język jak asturyjski i właśnie to był zestaw w tym języku. Językiem asturyjskim mówi się Oczywiście w Asturii. Gdzie leży Asturia? W Hiszpanii. Ale niedaleko Portugalii. Ale oczywiście słuchacze byli. Słyszeli asturyjski. Ba! Nawet pewnie co nieco zrozumieli. Zespół... I tu jest problem, bo w języku asturyjskim sporo mamy literki X. Więc chyba to Shera powinienem wymówić. Ale nazwy zespołów, tytuły dzisiaj nieważne. Dzisiaj jest absolutnie wakacyjnie. O muzyce doktor Wilczur mówi w trakcie roku szkolnego i akademickiego, a wakacje pełny luz. W końcu mamy skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam sobie można odczytać po audycji, oczywiście jak doktor Wilczur wreszcie wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu nocnej audycji, więc może to być po śniadaniu, po drugim śniadaniu, no może nawet po trzecim śniadaniu pojawi się lista utworu. No ale w każdym razie leitmotiv, zgrzyty, krzyki, dziwne języki, no już spełniliśmy, wypełniliśmy językiem asturyjskim. Przypominam, że można pisać te audycje, dialogować, zwierzać się, bo w końcu żyjemy tutaj jak jedna wielka, no acz patologiczna, bo żyjąca z darów, na przykład tutaj słuchacze pożyczają, podrzucają płyty, rodzina, strefy. Donosi Kasia, która też przecież mogłaby pretendować do miana najsłuchaczki. Kasia donosi. Basia znów zapchała strefową skrzynkę, dlatego pisze tutaj. Właśnie policzyłam, że mam do odsłuchania 11 zaległych audycji, czyli 22 godziny strefy. Ja chyba zwariuję. Ze szczęścia, dodaje Kasia, rzecz jasna, że tyle czasu z doktorem Wilczurem mam do spędzenia. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Ale ja się tylko mogę cieszyć, że będziemy mieli kolejnego wariata, nawet ze szczęścia wariata w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo nadajemy głównie A dla wariatów, B emerytów i rencistów, C bezrobotnych. Może jeszcze tam troszeczkę dla studentów, ale no, oni przecież mają tyle pracy, no, tak kują, tak się starają, nie zawsze mogą słuchać. Następny dziwny, tak zwany dziwny, no oczywiście dla doktora Wilczura, inni powiedzą byliśmy, słyszeliśmy, widzieliśmy, dla nas to wcale nie jest dziwne. Język koreański. Mimi 잘났던지 못났던지 벌거 메고 지거 메고 장치 다리 건배 파리 노가지나 무지개 위에 옆전 성냥 걸머지고 니 팔자나 내 팔자나 네모 만든 원골방 별 같은 논요강 발치만큼 던져놓고 원한 덩친 잔벽에 예. 앵두 같은 너를 안고 뚝 떠나가더니 강원도 금강산 일반 천봉 팔만 구암자 유정사 법당 뒤에 칠성단을 매셔놓고 아들 딸 놔달라고 님을 보러 왔다네 어디에서 뭐해 탁상 목농 꾸벅꾸벅 떨고 세상이 뒤집혔는데 누구네 책임이래요